الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لله فماذا لي قال قل اللهم ارحمني وعافني واهدني وارزقني فقال هكذا بيديه وقبضهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد ملأ يديه من الخير د تلاوت په موس کې د قران کریم مختلف سوراتونه واړه لوی یو سورت په دوه رکعاتونو کې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا حدیثونه ذکر شول د صحابه کرامو اوس دی حدیث کی دا خبر راغسته دا امام بخاری امام نسائی مسند احمد دا روایت راغسته دی علماء دا مسله راغسته دا یو سړی نوی مسلمان شو هغه ته قران نه دی زدا او چې ایمان یې راوړو موږ په فرض شنو دی بس چل گئی موږ نو ورزی صورت ورته نه دی زدا قران ایمان یې راوړو وخت منظر هغه نو دی بس کوي نو دغه حدیث دا کوم روایت چې مونږ اوسوایو پدی باندې علما لیکلې چې سړې نوې مسلمان شو موږ نو ورزی صورت نو ورزی نبی له سلام هغه له طریقه خود لیدا عبد الله ابن ابي اوفا وی وجاء رجل من الى النبي صلى الله عليه وسلم راغه یو سړی پیغمبر پاک علی السلام تا فقال ورته وی انی یقینا لا استطيع ان اخذ من القران شيئا زما وس ندی زما طاقت نشته چې زه قران کریم صرف بولولم یاد راته نری فعلمنی ما یجزئنی ما تا داسې اوخای چې د قران په ځای باندې هغه کارو کی قران الفاظ مال نه راځي اوس داسې سیز ما ته اوخای چې هغه په ځای کارو کی مونږ شي به قال او رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سړی تا قل وایا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله دا الفاظ وای دا استا موږ ان تر سوچ صورت دی یاد کړي نه یی قران موږ یې زکړي نه نو دا الفاظ وای موږ په ځستا کار کی او دی اوسړو چو هو هو دا وګوري سبحان الی الحمد هغه ورته یاد ته دیکھا مسلمان شوی تازه یو کو پیدایشی مسلمان دی دا وخا مخه زکای اوس پیدایشی مسلمان موږ نو ورزی دو سپینګیرو په پیښور هغه نوی اډه سره خوا کې ګل بهر نومیږي منځونه کول خو خستی سپینګیری خو یو ورځ سره باز شروع کله کا مونږ وای هغه وی الکا تو وای او بډاګان خو بل ته الک وی وی الکا تو وای چې شروع کو نو ولا اله غیرو ته ونه رسولې شو ګډ وډ مونږ خو مخ کې وینر راځي الکا تو وای هغه شروع شو ولا دوالین ته ورسو خو مخ کې نشو تلې او تاسو چې منځونه کوي وی خلکو ته ګور هغه سي طریقه کوم اوس مسلمان نه نور دي مو صورت ولا نور دي او یو دا خبره ده هغه چا باره کې ده یو سړی راغه کافر او مسلمان شو نو هغه توس په لنډو کې قران چرته زده دي مو چرته زده دي نو هغه ته نبی علیہ السلام دا الفاظ وویل چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله. بس دا مونږ شو. اغه عربیانو عربی باندې پویدل نه سړی ورته سوي. قالو ی دی سړی یا رسول الله، اے دی الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم، هاذا لله، دا الفاظ ټول دی الله صفات دی. فما زالین زما د پارس شي، دا چې کوم الفاظ تا را تو خدا هو دی الله صفاتونه دی، سبحان الله پاک دی الله پاک، یعنی هر قسم نقصان نه پاک والی الله لره دی، والحمد لله ټول دی الله صفاتونه الله لره دی، ولا اله الا الله نشته بل مددگار به دی الله نه، والله اکبر الله لوی دی، ولا حول ولا قوه نشته ګرځیدل دی ګنا نه چا وس کې، نشته دی نیکه باندې را عمل کول الا بالله مگر الله په امداد دی. دا خود الله صفاتونه شو. نو زما په کې څه شي؟ نو نبی علیہ السلام ورته وایا، اللهم ارحمنی وعافنی واهدنی وارزقنی. دا الفاظ وایا، اللهم ای الله زما، ارحمنی ارحمنی پما رحموکا، وعافنی ما تمافیوکا، واهدنی ما پس ملار برابر کا، ورزقنی ما تحلال روزی را کا. دا الفاظ وایا. فقال هاکذا بیدیه، نو دغ رنگی نبی علیہ الصلات والسلام لاس پورتا سکو خلاص کله بیا بند کی. دی سړیم داوی وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، اوی پیغمبر پاک علیہ السلام، اما هاذا فقد ملا یدیه من الخير، دی سړی چې د خپل لپای د نیکو نه ډک کړلا، دی سړی و ثواب واغستا. نو مقصد دا دی د حدیث چې نو مسلم سړی وی نو هغه ته دا هغه ټیم موز راغې په فرض دی، ناغې کې به دا الفاظ وي سبحان دا دریم کلمه ویلی شي لکه دا چې ذکر شو. نو او یادی به ورسره خامخا. دارنګي په مانځه کې مونږ سبحان ربی العظیم او سبحان ربی العالی مونږ وایو. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خود نه ده. عبد الله ابن عباس سی وی نبی علیہ الصلات والسلام سورۃ اعلی اولس سورۃ اعلی لکه عبد الله سی وی وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبد الله ابن عباس سی وی چې رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کانو اذا قرأ سبح اسم ربک الاعلی، کله چې به سورۃ اعلی اولستلو نو قال ویل بیروستا سبحان ربی الاعلی. دا بیوی او صحابو تیوی دا پا مونس کی وائی. دغرنگی کلچه برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی قرآن کریم دا آیت لستلو سبح بسم ربک العظیم، تسبیحات دی رب اوائی چلوی دی، نو نبی علیہ السلام بی پا مانزه کی وی سبحان ربی العظیم، رکو کی بیوی او بیا حکم وکړ صحابو ته چې په رکوع کې سبحان ربی العظیم وای او په سجده کې سبحان ربی الاعلی وای. دا د دې آیتونو نه نبی صلی الله علیه وسلم راغستي. دارنګي کله چې یو سړی قران لولي او بل سوګي اوري هو چې پیږي، نو کله چې الفاظ راشي لکه دې روایت کې راځي دا غي جواب ورکول پکاري. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وای وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو پیغمبر پاک علیہ السلام، من قرأ منكم، کم سړی چې لولي تاسو نه والتین والزیتون سورۃ التین فانتها او روسته ختم کی او دی حت دی آیت تراش اخری فانتها الی الیس الله باحکم الحاکمین، د سورۃ التین اخری آیت دی معنی دا ده چې آیا نه دی الله ډیر خسته فیصله کوونکی، دای معنی دا الیس الله بحکم الحاکمین، الله په خسته فیصلو کولو والا نه دی. نو چې کله دا تلاوت کړه نو اوریدونکي به دا وی فل یقل بلا و انا على ذلك من الشاهدین، او دی وی اوریدونکي به شک الله پاک فیصله کوونکی خپ فیصله کوونکی دی او زه په دې خبره باندې گواہی ورکو. دا الفاظ دی وی وانا بلا وانا على ذلك من الشاهدين. او دارنگی نبی پاک علیہ السلام وی ومن قرأ لا اقسم بيوم القيامه سورۃ قیامت وی نو فنتها ورسیدو دا سڑے الى پدی ایت الیس ذلک بقادر على ان يحيي الموتى. اخری ایت د سورۃ قیامت او معنی دا د شایع الله پاک زورور ندی چې دا مړی بیا ژوند دی. الله طاقت نه لري چې مړی ژوند دی. ایت دا معنی ده. نو نبی علیہ السلام چې چا دا ایت ولستنو جواب دے دا ورکی فل یقل بلا بشک الله طاقت ور دی قدرت لري چې مړی را ژوند دی. او دارنګي ومن قرا والمرسلات او چا چې سوره مرسلات وی او رسید اخری ایت ته دا دی فبأي حديث بعده يؤمنون پس کم یو خبر ادا د قران پاک نه روسته چې خلک ایمان داوړي چې قران نه مني او د قران نه روسته د کمی خبرې د انتظار دی چې هغه عبدې مني نو چې کله د آیت چاوي نو فل یقل آمنا بالله نو ورته اوریدونکي دی وی چې زما په ایمان دی دا خلک ایمان نه راوړي قران راغی دی نه مني د کمی خبر انتظار دی کم کتاب انتظار دی چې بیا یې مني نو اوریدونکي دی وی فل یقل آمنا بالله ما ایمان راړه. دارنګي جابر رضی الله تعالی عنہ د نبی اسلام واقع ذکر کړي وی خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی پیغمبر پاک علی السلام الی صحابی سمرګر ہوتا فقرا علیہم سورۃ الرحمن وی لوستو نبی پاک علی السلام په دې مرګرو باندې سورۃ الرحمن الرحمن علم القران دای شروع کړه من اولها الی اخرها د سر نه شروع کو اخر ته ورسولا پس کتو صحابه چپ ناس نبی علی السلام تلاوت کو سورۃ الرحمن وی او صحابه کرام خاموش ناس تو فقال وی رسول الله صلی الله علیه وسلم لقد قراتها على الجن ليله الجن وزما مرغرو یقینا دا صورت ما لوسته و په پیریانو باندې پاغش پچ پیریان ما تراغلیو پیریان ما تراغلیو دا صورت ما لوسته و او فکانو دا پیریان احسن مردودن منکم اغوی خسته جواب را کول استاسو نه تاسو غلی ناسی او پیریانو ته جدا صورت ما ویل غیب ما لخسته جواب را کول سبیوی نبی پاک علیہ السلام وی كنت كلما اتيت على قوله کله چې به می سورۃ الرحمن کی دی الفاظ تبرغ لما فبأي آلاء ربكما تكذبان معنی دا ده چې او پیریانو انسانانو کم یو نعمت دی الله دی چې تاسو یې دروژن کوي دی الله نعمتونه هر یو بل الله ذکر کوي او پیریانو انسانانو کم یو نعمت دی الله تاسو نه منئ کم یو نعمت دی الله تاسو دروژن کوي نو نبی علیہ السلام چې دی یاد ته راغلم نو قالو ویل به پیریانو لا بشیء من نعمک ربنا یا الله نشته دی یو نعمت استا نو کذبو چې مونږه دروژن کو داسې یو نعمت نشته استا چې مونږه دروژن کو فلک الحمد الله تعالی د پاره خزی په دنیا دی یعنی مقصد دا چې صحابه تاسو نو پیرانو ما ته خو جواب را کول کا زایت وې مو تاسو غلی ناشه یعنی اوس دا د سوالیه ده فبأي آلاء ربكما تكذبان کوم یو نعمت دی الله چې تاسو دروژن کوي نو پیرانو به چې الله نشته یو نعمت استا چې مونږه دروژن یعنی منو یستا دروژن کوي نه فلک الحمد تعالی پار استاینه ده نو دغرنګي د رسول کریم صلی الله علیه وسلم شاگردان هغه به قران کریم لوستو او هر زیاتر به یو صورت کله کله په رکعتونو کې ویل کا دو عثمان رضی الله تعالی عنہ ذکر گئی فرافی سبا نوم باندې او سړی دی هغه وی ما سورت یوسف از دکړه دی په کتو مې نه دی از دکړه او چیز دکڑی می دی من قرآت عثمان ابن عفان ایاها فی صبح من کسرت ما کانا یرد دوها سار منزی که با عثمان سی صورت یوسف لستا ناغ صورت یوسف ما دی عثمان دی خلی نیز دکڑی دا یعنی پا منزی که والارو صورت یوسف لستا اکثر نو ما د اغینه دا صورت یوسف از ذکر دی. نو مقصد دا دی چې دا قران از ذکول دا پکاري وړه وړه صورتونه سره از دگی او چې مستا دې تیار چې تش قل هو الله باندې لګ ټول عمر 13 او ټیک د جایز دی غوره خو نه کنه ان اعطینا کل کوثر فصلی لربک و دا صورت از دگی سره وړه وړه صورتونه علم ترا کیف نه د ل صورتونه از دگی کوشش وکي از دگی دا دومره خبرې مونږ لګیا یو سار نه ماخام پر ستړکی غوندا یادېږي او غزل یې ټپیو دا مونږ زده کوو چار بیت زده کوو ولې دا وړوکی صورت نشي زده کولې ته شم دا وقلو والله هدا و دې باندې ټول عمر اوی اته کال هم دغه هر رکعت کې دا مونږ په نفلو کې هم دا دې فرضو کې هم دا دې سنتو کې هم دا دې لو کو کوشش وکړه کنه وې دې کونډې زویا سو وایا کم از کم صد ل صورتونه خو دا کم چې تبلیغ لوزي مرګري اغه اول کې دا ل صورتونه دې زده کړي کم از کم سلو رکات دیگه یو رکات دیگه بل بل صورتونو آئی. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اغا حدیثونه او عملو د صحابه کرامو چې هر مونس کې بل بل صورت دارنگی واړه و لوی دای مونگ تا او خودل چه واړه وای لوی وای دارنگی یو صورت په دو رکاتونو که وای تاسو اجازت دی الله پاک دی مونگو تاسو ټول قرآن ویلو والا جوڑ که و مونس کولو والا جوڑ که. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة